کریم یہ واقعہ گزرا رسم اللہ صاحب کے میں نے وعدے کیا تھا تو اسی زمن میں آپ سے عرض کروں اللہ کا احسان ہے ہمارے تھانوی تربیت ترتیب کے تربیت یافتہ لوگ کسی جگہ جائیں فیل نہیں ہوتے ہیں. مشکل سے مشکل جگہ پر جائیں فیل نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو کام آپ کے حوالے ہوئے جب آپ اس کو تندئی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ہمت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیر سے ترقی کے دروازے کھولے گا. اور آپ کہیں گے کہ میں اس قابل ہوں, میں مجھے یہ ہونا چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے, مجھے یہ نہیں دیا گیا, کیوں نہیں دیا گیا, میں دیکھوں گا کیوں نہیں دیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اس آدمی کے ذریعے رستہ رک جاتا ہے. بس ابھی میں نے تندور کا قصہ آپ کو سنایا نا, جیسے موقع پر وہ اللہ مجھے معاف کرے کہ منہ کو صبر نہیں آتا, پیشن گوئی میں کہہ دیتا ہوں نا کتاب ختمی کی ہے, تو کہتے ہیں کہ اس نے بدعا کر لی. میری بدعا کی وجہ نہیں ہے, وہ اصول ہیں, اللہ پاک کے اصول ہیں, اللہ پاک کے اصول ہیں کہ آدمی ایسی ترتیب اختیار کر رہا ہے کہ اس ترتیب کا من تھی یہ آیت اس کو پڑھے کوئی نہ. اما من نکسا جفا کیسی ہے نا نا جفا اور یہ ہے کوئی حافظ صاحب تکڑا پڑے گا ویم کسو اور نہ وشم کہ جو چیز فائدہ والی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے, خیر رسان چیز باقی رہتی ہے, جو فائدہ والی نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں یہ پڑھ اس کو فی الحال. ہاں جی آگے پڑھو نا نا اور وہ حافظ پڑھے نا آپ پھر پڑھیں آپ اس حافظ سے نہیں سر اس کو اور بنا دیے آگے رف نہ نون جو پھر پڑھو گرو جی آواز سے پڑھو تو سنے ذرا سے اور دوسرا جفا اور آگے جفا لفظ ہے اور جو فائدہ نہیں دیتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا یہ حال ہے ہمارا اب کوئی بی اے کر یہ ہے یہ پڑھو اب پڑھو نا اب پڑھو آج جو اوپر جھاگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, فائدہ والی چیز باقی رہتی ہے. ہاں جی فائدہ والی چیز باقی رہتی ہے. کسی جگہ کو اللہ عذاب دینا چاہے تو اس پر ایسے لوگوں کو منفی لوگوں کو مسرت کرتا ہے, ورنہ مثبت کو اللہ نے باقی رکھتے ہیں, منفی کو اللہ نے ختم کرنا ہے. ہاں جی فیٹس ول سروائیو. ہاں جی اور جو دوسرا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. تو روحانی لحاظ سے فیٹس ہوا ہے جو مثبت ہے, جو منفی ہے وہ انفٹ ہے. اس نے ختم ہونا ہے. تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے, حضرت مولانا چودھری ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موبائل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ صاحب کے ہندوستان کا واقعہ ہے یہ تقسیم سے پہلے کا, کہ ایک حافظ صاحب سے ان کا جذبہ ہوا کہ میں حج کو جاتا ہوں اور انہوں سے اپنے اخراجات وغیرہ کے بعد جو پیسے بچے مہینے کے اس کے انہوں نے بھنے ہوئے چھولے خریدے اور ایک تھیلے میں بھرے اور پانی تو ہر جگہ مل جاتا ہے اور انہوں نے سفر شروع کر دیا بمبئی کی طرف. چلتے چلتے چلتے چلتے بمبئی پہنچ گئے. جب بمبئی پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے معلوم کیا کہ بحری جہازوں میں حج کو جانے کے کیا کیا ترتیبیں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے معلومات کی کہ انہیں مزدوری بھی ہوتی ہے, تو لوگوں نے کہا مزدوری مل جاتی ہے. تو گئے انہوں نے ایک انگریز کپتان کا جہاز کا, اس سے بات کی کہ آپ مجھے اگر جو آپ کا جدے کی طرف جانے والا جہاز ہے اس میں مجھے مزدوری دیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ مزدوریاں تو ساری ختم ہیں, ایک ہے یہ اس کی جو ڈٹیاں ہیں اس کے صاف کرنے کی مزدوری ہے, اگر اس کے لیے آپ راضی ہیں تو. انہوں نے کہا بسم اللہ میں تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ تو مشکل کام ہے, ذرا اس میں آدمی بدنی قوت کی ضرورت ہے, آپ کمزور نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں کمزور نہیں ہوں. چلو یہ بورا تھا بھرا ہوا, آپ اس کو اٹھائیں تو نے دعا مانگی یا اللہ تو مدد فرما دے. تو نے اس کو ہاتھ ڈالا, اس کو اٹھا دیا. آ نے کہا ٹھیک ہے آپ کر سکتے. بس دن کو ٹٹیاں صاف کرتے تھے, اور اس کے بعد اپنے صاف ستھرے ہو کر اپنے پاک کپڑے پہن کر جب نماز میں ذکر میں وغیرہ اعمال میں لگ جاتے تھے, اور رات کو پڑھتے تھے تہجد. اور تہجد پڑھنے کے لوگوں کی آپ عادت ہو, شوق و ذوق ہو, اور حافظ ہوں, قرآن پڑھنا جانتے ہوں اور پڑھیں اس کو ترتیب سے, اس لے سے پڑھیں. ہاں جی, اقبال نے کہا نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. یہ جہازوں کے کپتانوں کو راتوں کو بھی جاگنا پڑتا ہے. یہ جہاز کا کپتان اس کے اوپر سے گزرتا تھا جب یہ تہجد پڑھ رہا ہوتا تھا. اس نے اس کی فاتحہ پڑھ سورہ فاتحہ کو سنتے ہوئے, کیونکہ بار بار اس کا تکرار ہوتا تھا, اس کو بڑا لطف آنے لگا. وہ سنتا تھا. آخر میں اس نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا بہت زبردست ردم ہے, کیا آپ مجھے نہیں سکھا سکتے؟ کیوں نہیں سکھا سکتے؟ میں سورہ فاتحہ کوشش کرتے کرتے ان کو سکھا دی. یہ بڑے سر سے اس کو پڑھتا تھا اس کو پڑھتے ہوئے انگریزوں نے اس کو سنا, اپنے لوگوں نے سنا. اس نے کہا جی تو کیا کرتے ہیں, تو مسلمانوں کی مذہبی کتاب کو پڑھ رہا ہے, اس کے پڑھنے سے تو مسلمان ہو جائے گا. تو اس نے کہا اگر مسلمان ہوتا ہوں تو تب کیا ہے, یہ فائیو کا مسلم سو ہوتا ہو گیا تو. خیر کیا, جب وہ جہاز پہنچا اور حافظ صاحب رخصت ہونے لگے اس سے, تو ساتھ میں نے کہا کہ حافظ صاحب رخصت ہونے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں. اب قیدر صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے پہلے ایک عمارت بناؤ جس پر خانقاہ کا نام لگا ہوا ہو, پھر میرے لیے ایک ممبر بناؤ, پھر اس کے اوپر مجھے بٹھاؤ آج, پھر جو ہے تو میرے لیے فلانا بائک سسٹم لے کر آؤ کہ جو ہوتا ہے 75,000 کا ہوتا ہے, پھر اس پر میں بولوں آج, اور جانے کے لیے میرے نئی ماڈل گاڑی ہو اس پر, پھر میں دن کا کام کروں گا. تو میرے بھائی دین کا کام اللہ نے ایسے لوگوں سے لیا. یہ چند دن پہلے ہمارے ساتھیوں کی ایک بات تھی, تو کچھ سب میں کمیوں کو تائیاں ہیں. کسی ایک طبقے کا کیا کہا جی, انعطاط کا دور ہے, کمیاں کو تائیاں سب میں آئی ہوئی ہیں. اس میں فرید صاحب سویا نہیں ہے, جن کو نا کیلوزن کا ہوا ہوتا تو ان کا میٹابولزم جگہ پر آئے ہوتے, ان کو گرمی نہیں لگتی. کیا بات ہے, کوتاہی ہم سب میں, ٹھیک ہے, انحطاط کا دور ہے, ہر طبقہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے. کام میں بھی کوتاہیاں ہیں, مطلب ہاں میں بھی کوتاہی ہے. ایک بولی صاحب کو کسی نے کہا کہ استاد جی جمع ہو کے مکھ ولاڈ یا زان نہ سمے, کچھ بابا سے کبھی وہ کاکا سے پیر بابا ولاڈ گئے, ساس کو ولاڈے ساس امام ہم استاد جی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے ہو, آگے نماز پڑھاتے ہو. کہا میرے پیچھے کون سے کاکا سے پیر بابا کھڑے ہوتے ہیں, تمہارا امام مجھے تو بے ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی علماء بڑا قصور ہے, یہ ہے, وہ ہے, جس کو اپنے قصور اب نہیں گنتے, علماء کے قصور گنتے. تو میں نے کہا جی یہ ایسا شعبہ ہے, اس میں دو قسم کے آدمی چل سکتے ہیں. اس شعبے میں دو قسم کے آدمی چل سکتے ہیں, یا تو ایسے لوگ ہوں جس طرح کے حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سات گاؤں زمین کے مالک تھے, جریب کے نال نہیں, سات گاؤں زمین کے مالک. بولے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی, ان کے دادا کی جو زمین تھی, 200 مزارعین کے ان کے وہ تھے مکانات تھے, آباد کرنے والے مزارعین 200. یا تو ایسے لوگ چلے, ہمارے حاجی بشیر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی گزرے, ٹیلیفون ٹیلیگراف مشرقی مغربی دونوں کے, اور پنجاب کے اچھے محسوس لوگوں میں سے تھے, اور زندگی وقت کی ہوئی تھی، اس کے ڈیوٹی کے بعد سارا وقت لگاتے تھے اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر پوری زندگی وقت کی. اور اپنے بیٹے کو عالم بنایا ہے، عالم بنا کر رائے بن کا جب مرکز بنا ہے تو رائے بن میں بغلہ بنا کر گاڑی اس کو دے کر اور اس کی زندگی وقف کی ہے. یعنی کہ خاندان کے 6 لاکھ سالانہ چندہ رائے بن کا اور بیٹا وقف. یہ کرتے ہیں یا تو ایسے لوگ چلے شعبے میں، یا پھر وہ لوگ چلتے ہیں شعبے میں کہ پیڑ پر پتھر باندھ کر کام کر سکتے ہیں. تو کئی بار واقعات کو سنایا ہے میں نے، ارے بس کیا چند واقعات ہیں ان کو بار بار سناتے ہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں دین کے کام پر کبھی معاوضہ نہیں لیا ہے، دین کا کام کرنے کا معاوضہ کبھی نہیں لیا. ایک دفعہ 3 دن کا فاقہ تھا، ان کی جگہ ہے شیر ہمارا باغ لاہور کا یہ سرا ہے، اور چوبرجی لاہور کا وہ سرا ہے، یہاں سے کوئی 5-6 میل ہوگا، 6 کلومیٹر ہوگا. کہ چوبرجی سے آدمی آیا، اس نے کہا کہ نکاح پڑھنا ہے آپ نے. میں نے کہا چلے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ ساتھ میں ٹانگیں موٹروں زمانے میں نہیں ہوتی، ٹانگیں میں بیٹھ کر گیا. 3 دن کا فاقہ تھا، نکاح پڑھ کر بس رخصت کیوں کہ نکاح کا موضوع تو نہیں لیتے تھے. کہ انہوں نے کہا حضرت ٹانگا تو بھی آیا نہیں تو ہم کیا کریں. کہتے ہیں پیدل روانہ ہوں واپس. میں کہا میں چلا جاؤں گا آپ کے کرنے کا. روانہ ہو گیا پیدل، 3 دن کا فاقہ گزارا ہوا آدمی. آگے میں چلا، ایک ٹانگا دوڑتا ہوا آ رہا، 3 آدمی بیٹھے ہوئے. ایک کہتا ہے یہ ہے ٹانگا، میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. تو آدمی اترے، انہوں نے کہا حضرت یہ ہندو ہے، اس کے پاس 50 روپے کسی آدمی نے رکھے تھے اور کوئی عالم آدمی رکھ کر گیا تھا، وہ آدمی چلا گیا واپس نہیں آیا. تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ تو یہ پیسے اس طرح کا آدمی اس کو دے دو. تو اس نے مجھے بتایا کس طرح پگڑی ہے آدمی کی، اس طرح ڈاڑی ہے، اس طرح شکل و صورت ہے. تو اسے یہ 50 روپے دینے کا مجھے کہا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ جیسے آپ حلیہ بیان کر رہے ہیں ایسے ایک حال میں آپ کو بتا دیتے، اگر وہ ہوں تو ان کو دے دیں گے. اس کو آپ کو پوچھنے کے لیے گیا، تم نے کہا وہ تو چوبرجی گئے ہوئے تھے، ہم آپ کے پیچھے کدھر کو آئے. اور اس میں جو ہے تو اس نے کہا بالکل یہی ہے کہ اس زمانے میں بہت بڑے کسی رئیس کا اگر کوئی پڑھتا تھا نکاح تو 50 روپے دیتا تھا. 50 روپے تولا سونا تو مجھے بھی یاد ہے. حضرت کی وفات 64 میں ہوئی ہے اور 57 میں 50 روپے تھا. 64 میں جو ہے تو ہو سکتا ہے 350 روپے ہو. یہ کوئی ایک نام سرا نکالے نا ریکارڈ. اگر مدینہ مطلع نقشہ، وہ کیا ان کی کتاب کا نام ہے، نقشہ یاد ہے، نقشہ یاد میں تو ہندوستان کے ریٹ لکھے کہ مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں کیا ریٹ تھے، جب انگریز آیا تو کتنا بےبر کتنی بےبرکتی ہوئی، 10-10 گنا ریٹ خراب ہوئے تھے انگریزوں کے آنے سے. تو اس میں پرواز ہے کہ مجھے اللہ نے غیب سے 50 روپے دیے. عجیب زاد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ جب 1857 کی جنگ آزادی میں وہ شکست ہو گئی اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، قاسم نوازی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہوئے، گرفتاری سے روپوش ہو گئے. حاجی صاحب نے مکہ مکرمہ کی ہجرت کر لی. نقشہ یاد میں سفر کو پڑھے، زبردست پڑھا آپ نے کیسر صاحب؟ ہاں جی پڑھا اس کا نام. حاجی صاحب کے سفر کو پڑھا، آپ کو پتا چلے کیسا سفر ہے. کہتے وہاں چلا گیا، ابھی افغانستان کے جہاد کے جو لوگ حج پر گئے ہیں نا تو لاکھوں روپے لے کر واپس آئے ہیں کہ اتنا بڑا جہاد کیا ہوا، پوری سلطنت برطانیہ سے ٹکرا کر گئے ہوئے تھے. وہاں کسی کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کیسے آیا ہوں، کس نے. کہتے 18 دن مجھ پر فاقہ گزرا، 18 دن فاقہ گزرا، بس آب زمزم پیتا ہوں، ذکر عبادت آب زمزم پیتا ہوں. پھر زبردست کیفیت حال ہوا، اس میں ملتزم پر گیا، بیت اللہ شریف کا دروازہ حجر اسود، اس کے درمیان جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. حاجی کے ملتزم پر جو آدمی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے تو گویا اس نے اللہ کے دامن کو پکڑا. اس بات اگر آدمی کو پورا دھیان حاصل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دامن ہاتھ میں آیا ہے تو آدمی کی تو جان نکل جائے. ملتزم پر میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا، اس بات کی تعریف کیا اپنے فاقے کے لیے نہیں، بس اب مانگنے کا وقت ہے، جو مانگتے ہو. کہہ رہے میں نے مانگا، اس میں یہ مانگا ہے کہ یا اللہ میرے سلسلے پر فاقہ نہ آئے، تو اللہ کے سامنے ہم پر فاقہ نہیں آتا، میرے سلسلے پر فاقہ نہ آئے. اور دوسری دعا مانگی کہ یا اللہ میرے سلسلے والوں کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب ہو. جتنے بیٹھے ہوئے ہو، کتنی بار اللہ پاک نے آپ لوگوں کو بلایا، حاجی صاحب کی دعا ہے. تیسرا کہتے ہیں دعا مانگے کہ اللہ جو سلسلے میں بیت ہو جائے تو خاتمہ بالایمان ہو. یہ دو تین دعائیں میں نے مانگی ہیں. وہ دوسرے دن کے ساتھ ہی تھے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب، جنہوں نے مدرسہ سولتیا مکہ مکرمہ میں بنائے ہوئے. یہ ترکیہ کے بادشاہ کے ذاتی دوستوں میں سے تھے. کیا بات ہو گئی؟ خوشحال ہوئی رولو جی، شکر سے بگید ہوئی رولی. اس میں رحمۃ اللہ کیرانی صاحب یہ ترکیہ کے جو خلیفۃ المسلمین تھے اس کے ذاتی دوستوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ اس سے مقرر کر لوں ترکیہ سے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ سوال نہ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے وہ، اس پر اگر آپ کو میں بٹھا دوں تو اس پر کتنی آمدنی فرمایا، کتنی ماوار آمدنی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اللہ کے لیے بادشاہ چھوڑی تھی، اور میں مزار پر پیسوں کے لیے بیٹھتا ہوں، میں نہیں بیٹھتا ہوں اس کے لیے. فرمایا کہ 1200 روپے خانقاہ کا خرچہ ہے، سالانہ خرچہ آمد و رفت اتنی تھی 1200 روپے. حاجی صاحب کا دور جو ہے، حاجی صاحب کی دنیا سے رخصتی یہ 1898 میں ہے، آج سے 112 سال پہلے. اس زمانے میں شاید سونا 25 روپے تولا تھا، کیونکہ یہ تو سمن سے بھی بہت پہلے کے وقت ہو گئے. 1200 روپے کتنے ہو گئے؟ ایک سو ہو گیا کتنے تولے؟ 4 تولے، 48 تولے. 48 تولے کو بناؤ روپے کتنے ملے؟ چوبیس لاکھ بنا. 24 لاکھ خانقاہ کا سالانہ خرچہ تھا لوگوں کی آمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، یہ ایک اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے سلسلے کے چلانے کے اخراجات کے لیے کبھی چندہ کرنا، تذکرہ کرنا، لوگوں کے آگے بیان کرنا، لوگوں کے اندر ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں. حاجی صاحب کی دعا ہے. اتوار کے دن میری ڈیوٹی تھی کالج میں، کالج میں بیٹھا، دو آدمی آ گئے لاچی سے کہ ہم بیت ہونے کے لیے آئے ہیں. میں نے چپڑاسی سے کہا کہ ان کے لیے چائے ہے؟ انہوں نے کہا جی آج اتوار کی چھٹی ہے، وہ کوئی بندوبست نہیں ہے، امتحان ایگزامینر جو آئے ہوئے ہیں ان کا میں نے بندوبست کیا تھا، فلان جگہ سے لے کر آیا تھا باہر جا کر، ان کو چائے پلا دی. کیا اللہ مہمان آئے ہیں، ہم کیا کریں. تو اس میں اس نے فریج کھولا تو دل میں خیال آیا کہ حاجی صاحب تو بہت بڑی شخصیت گزرے بڑے بڑے صاحب جو تھے شاہد رضید واجو ذیل بھی رحمۃ اللہ علیہ کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہوں آنے والے مہمان کو مرغ اور مٹھائی دو چیزیں کھلاتے تھے. اس زمانے فاری مرغ نہیں تھے, کھیتر صاحب کہتے صرف فرض دیکھتے ہیں جی, فاری مرغ نہیں تھے زمانے میں. یا اللہ اس کا ہے شہاب العزیز صاحب کا لنگر ہے اور ہمارے مہمان ایسے ہی تو چپڑاسی نے فریج کھولا, اس کے بوتل لگائی, کہ یا اللہ اس میں تو دو جوس کی بوتلیں ایک آدمی لا کر چھوڑ کر گیا تھا, مجھے یاد ہے, اس نے کہا پڑی ہوئی ہیں جی, نکالے مہمانوں کے لیے. سبحان اللہ, چلا پاکی بندوبست کرنے والے. چھوٹے بچے نے اپنے معاشی مسئلے کا, صحت کے مسئلے کا, تکلیف کے مسئلے کا, پیشاب پکانے کے مسئلے کا ایک ہی حل نکالا ہوا ہوتا ہے. کیا ہے عالمگیر سے؟ نہ ماں تو حل ہے نا, ایک ذریعہ کیا ہے اس کے لیے؟ رونا ہے, بس رونا اس سے. ٹھیک ہے, اس کو بھوک لگے تو روتا ہے, اس کو پیشاب آئے تو روتا ہے, بس روتا ہے. جب روتا ہے سارے مسئلے اس کے سامنے آتے ہیں. مسلمی شریف ملازم نے فرمایا نا کہ تادا گریت ابر کے خندت چمن, تادا گریت طفل کے جوشد لبن. غلام ناصر صاحب آج نہیں ہے کہ سنتا, اس کو تسلیتی کوئی فارسی بولنے والا ہے آج. جب تک بادل روئے نہیں تو چمن کیسے ہنسے, اور بچہ روئے نہیں تو دودھ کیسے جوش مارے. تارے صاحب سر لا رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں واقعی بچے کی کرائی سے جو ہے تو آکسیٹوسن سیکریٹ ہوتی ہے جی, اور پرولیکٹن سیکریٹ ہوتی ہے, کہ پرولیکٹن جو ہے وہ دودھ بناتی ہے اور آکسیٹوسن نکالتی ہے باہر جی, اور یہ بچے کی چیخ سے یہ چیز وجود میں آتی ہے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں نہ شرکی کی کہ گائے دودھ نہیں دیتی ہے, بچے کو چھوڑو کہ بچہ قریب ہی نہیں آتا ہے, تو بچہ کھلا ہے اس نے دودھ پی لیا تو اس کا پیٹ بھر گیا تھا, اور انہوں نے جو وہ گائے کو آ کر منہ لگاتا تھا مین کرتا تھا, اس سے جو اس کا وہ ہوتا ہے آکسیٹوسن پرولیکٹن ایفیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا تھا. کہا وہ صبر کو وارو کے دام خام ٹک مشیا میں, تو شام کو ساری بات ٹھیک ہوگی, تین کو پھر بڑی تسلی ہوتی ہے. حضرت سے فرمائے لو ٹھیک بچے ٹھیک چھوڑا تو پیران نہ پر ادن مریدان پر ادن, پیر نہیں اڑا کرتے مرید اڑاتے ہیں, یہ کرامت ہوگی یہ کرامت ہوگی. اس نولا سے دیر کرامت نا منگو کھاتے آگے کرامت مرامت نہیں. جس طرح بیٹری نئی نئی آئی نا, تو ایک پنجاب کے پیر صاحب نے ایک بلب یہاں گاڑی قدر لگایا ہوا تو دھیرے میں ذکر کرتے لا الہ الا اللہ پر اس کو ایسے دبا دیتے ہیں, وہاں سے روتے تھا روز سوچی کیسے سے باہر نہ یہ پیر صاحب الا اللہ کہتے ہیں نور برستا شروع ہو جاتا. ایک پیر صاحب باقاعدہ تو وہ بیک اپ کر کے آتے تھے جی میرے لیے, آج وہ ڈاکٹر بزل یا ڈاکٹر بزلہ ایک رسالہ لے کر آیا کہ زبردست حکمت کا ماہر ہے اور تصوف کا سلسلہ ہے. تو اس کو جو میں نے پہلے کھولا تو اس میں عورتوں کا میک اپ کا طریقہ لکھا ہوا تھا, تو اس سے میں نے سیکھا کہ فاؤنڈیشن کے لیے فلانی چیز کو لگاتے ہیں, پھر اس کے اوپر دوسری چیز کو لگاتے ہیں, تو فاؤنڈیشن جو جد کو گرم کرتی ہے بلاحب کرتی ہے, اور اس کے اوپر جو پھر ہوتا ہے اس پہ سفیدی پیدا کرتا ہے, پھر کچھ چمک پیدا کرتا ہے. تو میں نے کہا جی بدلہ دار سالا زیادہ بابا, تو اس کو پھر بڑی شرمندگی ہوئی. اس نے کہا کہ حکمت بڑا ڈیر پوئے جی, حکمت کو بڑا سمجھتا ہے, دینی بہت سکتا ہے کمزور ہوں. تو بیر صاحب باقاعدہ وہ کرتے تھے میک اپ کرتے تھے, رخساروں کا نور علیحدہ بناتے تھے, اونٹا کو نور لالا بناتے تھے جی, آنکھوں کا نور لالا بناتے تھے. سبحان اللہ. تو اس لیے نور اس چبو کو نہیں کہتے زائد نظر آ رہی ہے جی, روحانی چیز ہے جو اہل اللہ کو نظر آتی. یہ جس وقت کا ججم کا کیس پیش تھا نا, تو اس میں بلکہ بوٹو نے وہ کسی جگہ پر لکھا ہوا پڑھا کہ اس کو جو لے کر آیا تھا نا بیان کے لیے مرزا ناصر گوانی ناصر صاحب, اس کو جب بیان کے لے کر آیا تو اس کو کہہ رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی تاریخ ہے تو ان کے پاس بڑے منطقی سارے دلائل ہوں گے اور یہ آ کر اپنے آپ کو بچا لے گا. ہاں جی, دیکھیے جب اس کو لا کر آپس کو جب لایا گیا تو اس کے قومی اسمبلی کے ممبر کہتے ہیں کہ ایسی نورانی شخصیت کو آپ کافر کہتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ ایک تو مغل خاندان کا, پھر پنجاب کا خالص گھی کھایا ہوا, ایئر کنڈیشن میں رہا ہوا آدمی, جلد کی چمک تو اس کی بہت. تو ہمارے علماء نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ اس کو تقریر کرنے دیں, پھر ہم تقریر کریں گے, پھر آپ لوگ خود کہیں گے کہ یہ کافر ہے. تو یہ ہمارے اس کی تقریر ہوئی, ہمارے آزاد کی تقریر ہوئی, تو بھٹو کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پھر خیال نہیں تھا کہ اتنے کمزور ہوں گے یہ. مجھے بات آپ سوچتے شو کوئی زبردست حسان بھائی ہیں, کتنے کمزور تھے. دورانی جدا چیز ہے. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں. آپ نے لکھ لیا جی اتوار والا. اچھا چلو جی, وہ اس طرح کا جو بیان تھا تارک تھا وہ بہت کمزور تھا جی, بہت ہی کمزور تھا. میرا خیال ہے آپ اس کو ترک ہی کر دیں. ہاں جی, بیان کے لیے کوئی یہ چالو مہینے کی جو ترتیب ہو نا, اس میں کوئی چیز منتخب کیا کریں, وہ جس آدمی نے وہ مجلس میں جس کی موجودگی ہو اس سے لکھوایا کریں. ٹھیک ہے نا, اب پچھلی مجلس اس کو لکھنے کا کہا ہے سہیل صاحب کو, یہ موجود تھے. آپ کا مضمون برخوردار رہ گیا, پھر ہو جائے گا, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک ہی بات بتائی ہوئی ہے کہ جب آدمی کو اپنی آزاد اپنی جان بہت نیک نظر آنے لگے تو اپنے سے پوچھے کیا تو جو اعمال کر رہا ہے تجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ قبول ہیں. وہی پتہ چلا ہے نا, جب تک کسی چیز کا قبول پتہ نہ ہو تو میں کس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں. تو ادا اور چیز ہے, قبول اور چیز ہے. تو اس لیے اللہ والوں کو اونچے سے اونچے مقام پر پہنچتے ہوئے بھی عجب نہیں ہوتا ہے, اس بنا پر کہ اس بات کی کس کے پاس یقین دہانی ہے کہ میرے اعمال قبول ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی زندگی میں خود عشرہ مبشرہ کہا ہے دس جنتیوں میں سے. پھر کئی حدیثیں ہیں کہ میں جنت میں گیا ہے کہ ایسے مال کو دیکھا کہ مجھے بتایا گیا قریشی کے نوجوان کا ہے, اس کی خوبصورتی سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرا ہوگا. جب جانے لگا تو مجھے تو فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ عمر فاروق کا ہے. ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کی فہرست دی ہوئی ہے, تو اسے میرا نام تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کا نام نہیں. کا کال بڑا عجیب ہے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں چلے گئے ایک آدمی بچ گیا ہے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہوں, اور کہ سارے لوگ جنت میں چلے گئے ایک جہنم میں گیا, تو اللہ کی بے نیازی اور اپنے ہار سے میں اس بات کا خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ میں ہی نہ ہوں. سی ایم ایچ راولپنڈی میں سیکرٹری کو پارٹ ٹو کی ٹریننگ میں ایک کپتان صاحب گئے, اور بادشاہ آدمی تھے, ایندھار آدمی تھے, ان سے ان کا جو کنسلٹنٹ بریگیڈر تھا بہت تنگ ہوا. اور اس کے بعد ہمارے میجر موشر وغیرہ گئے ٹریننگ کے لیے, پوری سیکورٹی کی ٹریننگ کر رہا تھا. کہتے ہو مجھے تو اس نے دیکھا بریگیڈیئر نے, تو اس نے تو بڑا عجیب تاثر دیا. پھر صوفی صاحب آ گیا ایک اور, کہتے لے تشریف بھی تھا وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا جی ہمارا مسئلہ اس طرح ہے کہ وہ آدمی بریگیڈر ہے, تشریف بھی ہے, اور اس نے تو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا ہے. میں نے کہا فکر نہ کریں, آپ کچھ عرصہ کام کریں پھر دیکھیں. کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اس نے کہا آدمی ایسا, وہ اس کو شفقت ہوئی ہے ہم پر کے حیرت انگیز. میں نے کہا پہلا آدمی جو بادشاہ تھا وہ امیر صاحب تھا, وہ امیر صاحب تھا. امیر صاحب کو روی ہوتا ہے, فقیر صاحب کو روی ہوتا ہے. سرولہ صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو آدمی بھیجا تو امیر صاحب تھا. اللہ والوں کو اپنے آپ سے سب لوگ بہتر نظر آتے ہیں. یہاں تک کتا بلی خنزیر تک اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں, کہ ان کے ساتھ تو حساب نہیں ہے, ان پر تو حساب نہیں, ہم پر تو حساب ہے. لا إله إلا الله.